कर्ण सापेक्ष बात चली वो ये है, आप जो स्वयं अपने करते हैं ना वो कर्ण निरपेक्ष होता है, और स्वयं जो कर्णों के द्वारा करते हैं वो कर्ण सापेक्ष होता है। आप जैसे स्वयं करके मैं बुराई नहीं करूंगा, तो बुराई न करना ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, और मैं भगवान को मानूंगा ये कर्ण निरपेक्ष साधन है। भगवान पर विश्वास करूंगा ये कर्ण निरपेक्ष साधन है। किसी की बुराई नहीं करूंगा ये कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्ण निरपेक्ष में स्वतंत्र होता है आदमी, कर्ण था उसमें स्वतंत्र नहीं होता है। जितने जितने दूसरों की सहायता लेता है उतना वो परतंत्र होता है, जितने दूसरों की सहायता लेकर स्वयं करता है वो स्वतंत्र होता है। तो पारमार्थिक प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति हम स्वतंत्रता से कर सकते हैं, और कर्ण की सहायता से ऐसे संसार से ऊंचा उठना है हम स्वतः ही उठ सकते हैं, बिना कर्णों के संसार से उठ सकते हैं। तो संसार के ऊंचा उठना, परमात्मा की प्राप्ति करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, इसमें हम सब स्वतंत्र हैं, इसमें प्रतंत्रता नहीं है। परंतु इस तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते हैं। अभी आप विचार कर रहे हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो इसमें क्या पराधीनता है? व्यवहार में थोड़ी, क्यों झूठ ही झूठ बोलने वाला आदमी हमें व्यवहार में कठिनता आती है, पर कठिनता आते तो लाभ कितना होता है? जिसमें व्यवहार नहीं करना वाले ये तो सच बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तो सच बोल सकते नहीं, पर गलती आ सकती है, झूठ नहीं बोले इसमें गलती नहीं आएगी। सच बोलने में युधिष्ठिर थे तो अश्वत्थामा महाराज कहना पड़ा, झूठ न बोलने वाले नहीं कह सकते थे। कर्ण निरपेक्ष में स्वतंत्रता होती है, वो दृढ़ होता है, बढ़िया होता है साधन। कर्ण सापेक्ष इतना बढ़िया नहीं होता। जैसे ध्यान करना ये कर्ण सापेक्ष है, मन चित्त बुद्धि कर शनि शनि ऊपर वेद बुद्धिया आत्मसंस्थ मन करता किन्ने किंचित चिंतित योगी झुंझित सात्व आत्मा रहस्य स्थित एकाकी हित आत्मा शरीर परिग्रह, ये कर्ण सापेक्ष है। सभी बुद्धिया विशुद्धि दो धृत्यात्मा नहीं, कर्ण सापेक्ष है। तो कर्ण सापेक्ष योग भ्रष्ट हो सकता है, कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि योगा चरित्र बना होने से योग भ्रष्ट होता है। योग से चरित्र बना हुआ ही नहीं योग भ्रष्ट कैसे होगा? तो योग कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, उसमें स्वतंत्रता होती है, स्वयं अपना है वो, और ये पराधीनता है। कर्ण सापेक्ष है, वो स्वतंत्रता नहीं है, स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। परमात्मा की प्राप्ति पराधीन नहीं है, क्योंकि आपको खुद को प्राप्त करनी है। शरीर से काम करना हो, संसार का काम करना हो, कोई संसार भी काम, तो उसमें पराधीनता है, स्वयं की पराधीनता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसमें क्या पराधीनता है? व्यवहार में बाधा आती है, क्योंकि झूठ झूठ बोलने वाला आदमी इस बात से, नहीं तो सच बोलने वाला व्यवहार में बाधा आवेगी ही नहीं, कैसे आवेगी? बहुत बड़ा सुनता सुन जाएगा। इस वास्ते जो दुर्गुण रत्नों का त्याग है ये सब में आप स्वतंत्र है, इसमें आप पराधीन नहीं है। चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ये सब ही इसमें स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता और व्यापक साधन होगा और तेज साधन होगा, स्वतंत्रता से होगा या बढ़िया होगा तो जल्दी सिद्धि होगी। बट आप यू करना चाहते नहीं तो कैसे किया जाएगा, करना चाहो आप तो बड़ी स्वतंत्रता से कर सकते हैं। नहीं करने में आपको उद्योग करना नहीं पड़ता, अभी किसी को दुख नहीं देंगे तो दुख नहीं देने में क्या उद्योग करना पड़ता है, क्या परिश्रम करना पड़ता है, क्या खर्चा लगाना पड़ता है, क्या पराधीन है, क्या स्वास्थ्य की आवश्यकता है, क्या विद्या की आवश्यकता है, क्या योग्यता की आवश्यकता है, बताओ। अरे काम करने में योग्यता होगी, व्याख्यान करा तो योग्यता बनते, योग्यता में कैसे रहेगा, उसमें काम करा तो कोई कारीगर काम करेगा तो उसमें योग्यता चाहिए ना। बराबर झूठ नहीं बोलना, किसी का अहित नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, इसमें क्या योग्यता की जरूरत है, इसमें कौन सी विद्या की जरूरत है, इसमें कौन सा सीखना पड़ेगा, इसमें कौन सा समय लगेगा, इसमें कौन सी स्वतंत्रता है, इसमें स्वतंत्रता है, ऐसा तो जल्दी सिद्ध होगा। थोड़ी कृपानाथ आप कृपा करें, समझे इन बातों को और समझने को महिला में तो जरूर सिद्ध हो जाएगी, बहुत जल्दी सिद्धि होगी। भेद करने में कठिनता पड़ती है, पर निषिद्ध के निषिद्ध का त्याग किया उसमें क्या जरूर पड़े, ये त्यागात शांति, त्याग के बाद तत्काल शांति है, त्याग के बाद ही काम करने के बाद शांति देरी से होगी, नहीं मिलती है कि होगी कि मिलती है, या त्याग से शांति मिलेगी, अशांति होगी नहीं। हम किसी गाड़ी नहीं रहेंगे क्या जो रहेगा, किसी का अपमान नहीं करेंगे क्या जो रहा, किसी की निंदा नहीं करेंगे क्या जो रहा, यम नियम आसन प्रणाम प्रत्याह धारणा ध्यान समाधि आठ अंग है, उसमें यम है नियम है तो नियम पालन करना पड़ेगा और यम में उधर उपद्रव होता है तो ये नियम पालन करने में राक्षस ही हो जाएंगे, परंतु ये कर्ण निरपेक्ष और साधन साधन नहीं मिले राक्षस है, कर्ण सापेक्ष साधन मिल जाएगा, तपस्या करेंगे संयम करेंगे तो तपस्या करेंगे शीत गांव सहेंगे तो उसमें अपने शरीर को कष्ट देने में तो हो जाएगा, पर कष्ट देने में नहीं है, अपने उन्हें कर नहीं करना है, उनमें भी दो तरह के होते साधन, संयम उसके त्याग रूपी होता है ग्रहण रूपी होता है, तो ग्रहण करने के बीच में कई ऐसा नियम कठिन पड़ते हैं, त्याग में शुभ पड़ता है तो वो त्याग तपस्या आदि होता है, तो यम है नियम है शौच संतोष तपस्या ध्याय नियम और अहिंसा सत्य अस्तेय परिग्रह ये यम है, अहिंसा सत्य अस्तेय शौच अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा अहिंसा ब्रह्मचर्य यम यम है शौच संतोष तपस्वाध्याय नियम शौच संतोष तपस्वाध्याय नियम है तपस्वाध्याय निवारण और सत्य अस्ते अपरिग्रह अहिंसा सत्य अपरिग्रह यम ये पास यम है तो यम आपको नहीं मिलेगा इसमें राक्षस में नियम मिलेगा राक्षस में मिल जाएगा। मानो जो निषेधात्मक साधन है वो दुर्गुण त्याग ये राक्षस में नहीं मिलेगा और जो नियम करना है जप करना है तपस्या करना है खा रहना है शीत काम सहना है ये मिल जाएगा राक्षसों में। तो ये करने भी साधन ऊंचे दर्जा का है सुगम है सरलता है बढ़िया है हरेक आदमी नहीं मिलेगा, ये मिलेंगे वो संत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, अच्छे पुरुष हो जाएगा। इस वास्ते साधना की बड़ी सुगमता है। ख्याल नहीं करते तो ख्याल करे तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए मनुष्य की, बहुत विशेष। तो त्यागा शांति निरंतरम शिव ज्ञान अभ्यास ज्ञानात ध्यान विशेष दे ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति निरंतरम। त्याग के बाद तत्काल शांति, त्याग तो मलमूत्र त्याग की शांति मिलती, बढ़िया चीज है त्याग नहीं, मलमूत्र त्याग ही शांति मिलती। त्याग चीज ऐसी है जो दिन दुर्गंध अचार है अनाचार है अत्याचार है उनका त्याग करो, बड़ी इज्जत होगी, बड़े स्वास्थ्य ठीक होगा। ये जो आज करते हैं परिवार नहीं मिलेगा, महान महान महान मूर्खता है यार, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है। इसके सामने अत्याचार नहीं दूसरा ऐसा है, कारण क्या भोग भोगना, इस बात होगी सब सुख भोगना आराम भोगना भोग भोगना, सब अंदर था बैठे, सबके सब अन्याय आएंगे, सबके नरक आएंगे, सबके नरक आएंगे, सबके सबके दुख आएंगे, सब संताप आएंगे, सब बीमारियां आएंगी, सब आएंगी, मेहनत पड़ेगी, परिश्रम पड़ेगा यार, ये नहीं करने में बहुत शांति मिलेगी। शनि में कर लो संतान जो शनि में रखो, शरीर भी ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो इस बात से यम ऊपर में धातु से यम बनते हैं और नियम है, यम के साथ में नियम सर्ग लगने से नियम होते हैं, वो मैंने ये करना है सक, वो नियम करना का नियम है, वो यम ना त्याग है। तो त्याग की बड़ी भारी महिमा है, त्याग सुगम पड़ता है, परंतु रागी आसक्ति पुरुष है भोगी, वो त्याग उनको कठिन मालूम देता है, कठिन कठिन नहीं है, कठिन तो भोग भोगना कठिन है। इसमें खर्च भी होता है, समय भी नष्ट होता है, ताकत भी नष्ट होती है, इसमें नुकसान ही नुकसान होता है और उसमें फायदा ही फायदा होता है, सुन पड़ता है, पर आदत बिगड़ी हुई कारण से कठिन पड़ता है। जब सत्य बोलना है तो आदत झूठी होने सत्य बोलना कठिन पड़ता है, जैसे बीज सिगरेट पीना है तो पीना मुश्किल है, ये छोटा मोटा शुभ है, परंतु आदत पड़ गई अब छोड़ना कठिन हो गया, तो बुरी आदत है वो सुधरने पर पड़ता है। अवनी रोग अनेक जरा विधि की ना जतन, इस प्रकृति रो एक सती खुदरा दिया, नौकर नहीं है, स्वभाव मूर्ति बनते स्वभाव बना लिया, आदत खराब बना देने से कठिनता मालूम देती है, स्वाभाविक इसमें सुगमता है सरलता है। सत्य बोलने में जैसा देखा जैसा सुना जैसा समझा कह दिया, क्या जोर है, झूठ बोलने में कई सत्रें करनी पड़ती है, फिर भी कई जगह चूक जाएगा भूल जाएगा, सत्य बोलने में चूके ही नहीं, सच सच बात का चूके किस बात का, निगे किस बात का, सीधी बात है जो करी। इस वास्ते त्याग बहुत ही शांतिदायक है, बड़ा आनंददायक है, बड़ा कठिन है, मुश्किल है, फिर पोल निकल जाती है, कड़ी में पता लग ही जाता है। इस वास्ते भगवान की तरफ चलना, संसार से त्याग कर उपरा होना बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम है, पर आदत बिगड़ने के कारण से ये कठिन मालूम होता है, वास्तव में कठिन नहीं है, बड़ा आराम है, सुगम है और बढ़िया है, आध्यात्म उन्नति करने वाला है। इस वास्ते संयम रखो और भगवान को याद करो, प्रभु के चरणों का शरण ले हो और हे नाथ हे नाथ हे नाथ को करो, बड़ी शांति मिलेगी स्वतः स्वाभाविक। जितने दुर्गुण दुराचार है आज संपत्ति है उसका त्याग करना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम चीज है। आदत बिगड़ी होने से भोगों की आसक्ति होने से राग आसक्ति होने से त्याग में कठिनता मालूम देती है, ये बिगड़ी हुई आदत है। इस वास्ते आदत बिगड़ी नहीं हुई तो बहुत सुगम विधि सरल बड़ी सीधी बात है, ये कठिनता नहीं है, स्वाभाविक है। भजन स्मरण भगवान हो या आदमी, तो भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है, संसार अपना है ही नहीं, यार भगवान अपना ही है, अपना ही है। अपनी माँ की गोद जाने में क्या मजा लगती है, पर माँ मानते ही नहीं। भगवान की बात विलक्षण है कि भगवान की दी हुई चीज अच्छी लगती है, देने वाले को मानते ही नहीं है, नहीं पता ही नहीं, टिकट बेईमानी है। उसकी दी हुई चीज अच्छी लगती है, उनकी चीज अच्छी है, और उसकी तरफ ख्याल ही नहीं है, नहीं। तो दाता वास्तव में कृतज्ञ वही आदमी है श्रेष्ठ, जो दाता को समझता है। देने वाली चीज तो उत्पन्न नष्ट होने वाली है, वो देने वाला उत्पन्न थोड़ी नष्ट होता, वो नष्ट नहीं होता, वो सदा रहने वाला है। तो भगवान का संबंध है वो सदा से अपने, वो संबंध कारण निरपेक्ष है। भगवान है ये कारण निरपेक्ष है, भगवान का विश्वास है कारण निरपेक्ष है, भगवान को श्रद्धा है ये भक्ति है ये कारण निरपेक्ष है। तत्व ज्ञान में मुक्ति है, मुक्ति में छोड़ना पड़ता है, इसमें भगवान को पकड़ना पड़ता है। तो भगवान को पकड़ना है अपनापन है, तो अपना पकड़ना शुभ होता है कि दूसरे को अपने पकड़े तो जोर आता है। अपनी माँ के गोद में जाने क्या जोर आता है, क्या परिश्रम होता है, क्या बाधा होती है, बाधा देगा भी कौन, तो कर देगा भी क्यों, देगा भी कौन, देगा हक भी क्या है, हमारा हक लगता है। बालक कह सकता है मेरी माँ है, मना करने वाला कौन, ऐसे भगवान तो अपनी माँ है सबकी, तुम्हें माता से पिता तमेव तमेव बंधु से सखा तमेव तमेव विद्या द्रवण तमेव तमेव सर्व मम देव देव, तो अपना है ना, संसार अपना नहीं है। शरीर जो कहाँ रहता है साथ में, संसार साथ में रहता ही नहीं, रह गए अपना है ही नहीं, संसार का सुख रहता नहीं, रह गए आपका सुख है नहीं, निजानंद जाएगा ही नहीं, पढ़ाई चीज कैसे रहेगी, आपकी चीज हक नहीं लगता, भेद की चीज कैसे ठहरेगी, आप टिकेगी कैसे, कैसे जाएगी, तो भगवान पड़े। इस वास्ते ये बड़े साधन शुभ है, कारण एक साधन बड़े शुभ है और बड़े श्रेष्ठ है, उभरा वाला है, त्याग है, वैराग्य है, उपलब्धि है, ये बहुत आनंद देने वाले है। गड़बड़ी करने से तो होती गड़बड़ी, तैर पैरा की है, त्याग है, उसको क्या कोई कैसे बनेगा, कैसे उसको कोई उपाय करेगा, उपलम्ब भी कैसे देगा, उलाना ही कैसे देगा, उसको खराब वृत्ति भी कैसे होगी, नुकसान किसी को कैसे होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा उसके द्वारा, सबका हित ही होगा, अपना भी हित होगा। जितना संयम है संसार से भोगों से उपलब्धि है उतना ही आनंद है। अब संसार में भोगों ही भोगों की प्रवृत्ति मार सब में ये उन्नति मान ली इसने, उनकी बात अधर्म धर्म ही मान्य थे, तब सभ्यता सर्वार्था विपरीत आंसर, सब विपरीत मान ली, विपरीत अधर्म वो धर्म, धर्म वो अधर्म, पाप को पुण्य, अन्याय को न्याय, न्याय को अन्याय। नौकरी करने वाले देखा कि एक भी अगर नौकरी करने वाला सच्चा आदमी होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और ये बड़ी कठिनता होती है, क्योंकि सभी वसी वैसे। तो इस वास्ते भगवान ही तो बदलो, भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है, खास बात है, खास मूल में ममई वंशो जीव लोक जीव भूत, साक्षात परमात्मा का अंश है। तो हमारा परमात्मा का संबंध है, संसार का संबंध है नहीं, संसार टिकता ही नहीं, स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ स्वर्ग में टिको ही नहीं, वो टिको कैसे, मनुष्य टिकते ही नहीं, व्यक्तिगत ना निवर्तन जाने निवृत्त होता ही नहीं, क्यों मुझे अपना सी जगह आ गया। भगवान के यम यम प्राप्त किया न निवर्तन थे, यद गत्वा न निवर्तन थे, तद धाम परमा, वो परमा का धाम है, क्यों ममई वांश हो परमात्मा का अंश है, परमात्मा पहुंचे अभी जाने की जरूरत क्या है, और जब तो परमात्मा को प्राप्त न पहुंचे वहां तक, तब तक दुख दुख संताप ही संताप है, ये अपना नहीं है। संसार अपना नहीं है, परमात्मा अपना है। अपना है उसको भूल गए, और अपना नहीं उसको अपना मान लिया। ये उल्टी मान्यता उल्टी धारणा से दुख हो रहा है। कोई भी काम करो उल्टा काम सुन कैसे होगा, कठिन होगा। पर लग रहे उल्टो सुल्टो लग गए, जो सुनता है तो उल्टा दिखता है, उल्टा सुनता दिखता है। संसार अपना दिखता है, परमात्मा दिखता ही नहीं, अपना मानते ही नहीं। तो ये बुद्धि है भ्रष्ट हुई है, बुद्धि विपरीत बुद्धि है, तामसी बुद्धि है। बुद्धि से तामसी अधर्म धर्म दिखते तमसा बुद्धा सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि से पर तामसी। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों में तो ये बात चाहिए कि भी अब तामसी बुद्धि न हो। ये सुनने की बातें केवल सुनने ही थोड़ी है, काम में जाने की है। भोजन की कथा सुनने की थोड़ी है, भोजन करने की चीज है। ऐसे सत्संग की कथा है वो काम में जाने की है, कोई सुनने सुनाने की नहीं है। अपने काम में लाओ, देखो ये आनंद, देखो इसकी पुष्टि, जिसको जिसको आनंद कितनी मौज है, कितना आनंद है। ऐसे विपरीत चलो, दुख दुख है, संताप है, बेइज्जती है, अधोगति है, नरकों में जाना है, स्वराज लाल ढूंढी में जाना पड़ेगा, बहुत बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो जैसा भी अवसर मिला है तो ये भगवान की कृपा से मिला है, बहुत लाभदायक। अपना उद्धार करना चाहे तो बहुत ही बढ़िया चीज है। शेर जी ने कोई क्या विचित्रता करी है महाराज, उनकी बुद्धि की विचित्रता ही, क्या सूझ है उनकी। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बड़े बड़े शहर, उनमें कर दे तो वो कर सकते थे। जब अभी बहुत लेकिन बहुत भैया ऋषिकेश मानते गया, गंगा जी के किनारे उत्तराखंड की भूमि, कितनी बढ़िया बात करी। खैर उसमें भी अब शहर वालों के लिए सामग्री में रह मकान भी, अब बिजली लग गई, आराम हो गए सब तरह, कुआ बन गया। यहाँ कुआ नहीं था तो गंगा जी के किनारे वहां खोद कर खड़ा, उसमें पानी निकाल टट्टी पेशाब जाते थे। गंगा जी का पानी टट्टी पेशाब में नहीं निकलना चाहिए, तो क्या करे, तो वो खाड़ा खोद कर उन्होंने पानी लेकर उस पार जाए थे। अब ट्यूबवेल लग गया, कुआं बढ़ गया, बहुत ही आराम हो गया। ये हमारा देखा हुआ है, हमारा भोगा हुआ है। खाड़ा बस पानी ले गई सोच जाते, जल लावे वहां से, बताओ गंगा जी का जल है, गंगा जी दर्शन जरा नहीं, गंगा जी में दूसरे को बदना कोई नहीं, गंगा जी स्वयं पैदल जा रहा, किनारे गंगा जी ने पाठ में शोक जा नहीं, पेशाब करना नहीं, चट्टी करना नहीं, दूर फेरना, तो खोदा खोद को खड़ा और पानी ले गया। अब क्या कुआ बन गया, ट्यूबवेल बन गया, मार कितनी हो गई। अच्छी तरह से कई द्वार से कार्य रसोई भी गंगा जी ने बना, ट्यूबवेल भी बना हुए, कहा भी करे, कई ट्यूबवेल में स्नान ट्यूबवेल भी करे, पिए पानी भी करे। जो आराम ज्यादा है जो पतन हो आदमी आदमी का। पहले जमाने में संत होते थे ना, आराम तर भी नहीं होते थे, सूर सागर में ही कहते कुआ बनाओ, ये कौन से ना आलसी बजा साधु, नीचे से लाओ पानी, साधु आलसी हो जाए ये दृष्टि थी, आज आपका आराम हो जाए, आज आज दृष्टि सुसागर में रात्रि जो नहीं मिलता था, दिन तक ले लो ले लो, दिन रास्ते के बाद फिर सब बंद, सब बंद बैठा मठे उठने गए, कपड़े कमड़े तमड़े में ले लो, जल भी नहीं तो भोजन थोड़ी बनना, भोजन बनना दूसरी जगह, वहां भोजन नहीं बनता, दीपक नहीं होता, अब बिजली लग गई तो पतन हो रहा है। साधुओं में साधुता जा रही है, नींद ना जा रही है, त्याग था, वैराग्य था, भजन था, भगवान। इस वास्ते सत्संग करने वाले भाई बहनों में त्याग चाहिए, भगवान की तरफ चलना है भाई, अपने भोग भोगना नहीं है, शुक्र आराम के लिए थोड़े आए यहाँ, वजन धरने के लिए आए। नारायण नारायण नारायण, खूब उत्साह से चलो, उत्साह से बड़ी तेजी से नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, सत्संग करो, अच्छी अच्छी बातें धारण करो, संयम धारण करो, क्या करो, जगत शांत जगन करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 16 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।